Sewu kutha wis tali wati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu nang endi pirang taun anggonku goleki sepene urung bisa namoni wes tak coba nglalekake pamaning kowe wis mulya lilo aku lilo iyo mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senajan saketep kangen jroning dada. Wes tak coba maning kowe wis mulya lilo aku lilo iya mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senajan tumong sedelo tanggo tanggo kangen jroning dada senajan saketeping mata tanggo tanggo kangen jroning dada.